أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا لا إله إلا أنت اللهم senden başka ilah yok سبحانك seni tenzih ederim إني كنت من الظالمين muhakkak ki ben zalimlerden oldum رَبَّنَا آتِنَا Rabbim bize ver. فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً Dünyada iyilikler ver. وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً Ahirette de iyilikler ver. وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ Bizi ateşin azabından koru. Amin. رَبَّنَا اُفِرْ لِي Rabbim beni affet. وَلِوَالِدَيَّ Anamı babamı affet. وَلِلْمُؤْمِنِينَ Bütün müminleri affet. يَوْمَا يَقُومُ الْحِسَابِ O çetin hesap gününde. رَبِّ اَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَذَاتِ الشَّيَاطِينِ Rabbim, şeytanların dürtmelerinden sana sığınırım. Ve a'udü bike rabben yahdurun. Ve Rabbim, yanımda hazır bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbi şrahli, Rabbim göğsüme inşirah ver. Ve yessirli emri, işimi bana kolaylaştır. Ve hlul ugdeten min lisani, lisanımdaki düğümü çöz Allah'ım. Yefkahu kavli, ki insanlar kavlimi kolayca anlayabilsin. Amine ya mu'in, bi hurmeti seyyidil mürselin. Yerleri ve gökleri aletsiz yaratan Allah'ımıza, yaratıklarının nefesleri adedince hamdü senalar olsun. O Allah ki, Adem'in Allah'ı, Nuh'un Allah'ı, Hud'un ve Salih'in Allah'ı, İbrahim'in, Lut'un, İsmail'in Allah'ı, İshak'ın, Yakub'un ve Yusuf'un Allah'ı, Eyyub'un Allah'ı, Şuayb'ın, Musa'nın ve Harun'un Allah'ı, Davud'un, Süleyman'ın, İlyas'ın ve Elisa'nın Allah'ı, Yunus'un, Zekeriya'nın, Yahya'nın ve İsa'nın Allah'ı ve adı dört kitabımızda övülmüş olan Efendimiz Ahmet'in Allah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Allah'ın peygamberlerine selam olsun. O Allah, o yaratıcı, bozulmayan kitabı Kur'an'da bir ayette bize şöyle buyuruyor. Denizde başınıza bir felaket geldiği zaman Allah'tan başka yalvardığınız bütün putlar kaybolur. Allah'tan başka yalvardığınız bütün putlar kaybolur. Ne zaman? Denizde başınıza bir felaket geldiği zaman. Nedir o felaket? Denizde en çok ne olur? Geminin alabora olması durumu. Gemi alabora olur. Gemi sallanıncaya kadar, ufak bir sallanma bile oluncaya kadar kimse Allah'ı hatırlamaz. Herkes işinde gücündedir. Herkes Twitter'la, Facebook'la meşguldür. Herkes telefon görüşmeleri yapmaktadır. Herkes internette surf yapmaktadır. Yahut da gazete okumakta, yahut da telefonundan müzik dinlemektedir. Herkes dünyevi meşvereti içindedir. Ancak bir şey olduğu anda bütün insanların dünyevi meşvereti kesiliyor, dünyaya olan bağlılıkları, rutinleri bozuluyor ve hemen ağızlarından bazı cümleler çıkıyor. Ve bu cümleler inansın ya da inanmasın değişmiyor. Aman Allah'ım, aman Allah'ım. Amerikalıysa, İngilizse, Fransızsa şöyle diyor. Oh my God! Oh my God! Katolikse şöyle diyor. Jesus Christ! Kurtar bizi İsa! Hep kelimeler aynı. Yardım istiyor. Bak o ana kadar yardım istemiyor. Hatırlamıyor. Allah'ı, inandığı ilahı hatırlamıyor. Budist ise Buda'ya tapıyor. Buda'dan yardım istiyor. Japon ise güneşten yardım istiyor. Ey güneş, ışını biraz daha fazla ver. Denizin sallanması duraksasın. Ki gemi normale dönsün diyor. Muhakkak inandığı ilah aklına geliyor. Ama o ana kadar inandığı ilahı düşünmüyor. Gaflet içinde. Ama Allah biraz rüzgarları fazlalaştırdığı zaman, biraz dalgalara emir verdiği zaman, sallayın bu gemiyi, sallayın bu gemiyi dediği zaman, gemi alabora olmaya başlıyor. Alabora olmaya başladığı anda kullar birden feryat etmeye başlıyor. Allah'ım, Allah'ım sen bizi buradan kurtar diyor. Ayet devam ediyor. Taptığınız ne kadar put varsa hepsi kaybolur. Ateist olduğunu iddia edenler. Ben birkaç ateistle karşılaştım. Askerde bir iki ateist arkadaşımız vardı. Beraber görev yaptığımız, vazife yaptığımız. Tabii ki kardeşimiz diyemiyoruz ateistlere. İslam müsaade etmiyor. Vatandaşımız, arkadaşımız. Bu arkadaşlar tam o ani deprem meselesinde gözlerinle şahit oldum. O 17 Ağustos muydu? Bir deprem oldu. Son dönem, çok insanımızı kaybettiğimiz meşhur depremde yataklar, o koğuştaki yataklar sallanmaya başladığı anda biz Muğla'daydık. Muğla ile depremin merkezi arası uzak bir mesafe. Az hissedildi. Halbuki daha yakın olsaydı daha şiddetli hissedilirdi. Az hissedilmiş olmasına rağmen birçok arkadaşımız, birçok asker kardeşimiz yataklarından düştü. O ateist gördüğüm kardeşlerden, o vatandaşlardan bir tanesi yataktan düşer düşmez şöyle yaptı. "Allah'ım bizi kurtar!" dedi. Ben bunu gördüm. Allah'a yalvarmaya başladı. Hemen aklıma bu ayet-i kerime geldi. Askerliği bitirdi belki 15 sene olmuştur. Aklıma bu ayet-i kerime geldi. Allah bizi bu konuda ikaz etmişti. Kulların birçoğu gaflet denilen bir bataklığın içinde. Gaflet ne demek? Allah'ı unutarak geçirdiğimiz her an. Unutmak demek. Gafil adam ne demek? Allah'ı unutmuş kimse. Yaratıcının emirlerini unutmuş kimse. Kendi için yaşayan adam, zevkleri ve hevesleri için yaşayan adama İslam'da gafil adam denir. Gafil. Bu adamın başına sıkıntı gelmeden, musibet gelmeden Allah'ı hatırlamaz. Gideceği, elini açacağı, secde edeceği, sığınacağı ilahı unutmuştur. Ne zaman hatırlar? En çok dara düştüğü anda Allah'ı hatırlar. Bu adam şeytanın kıskacına girmiş demektir. Halbuki Allah nimet verdiği zaman da hatırlanmak ister. Musibet verdiği zaman da hatırlanmak ister. Her anda hatırlanmak ister. Çünkü Allah bu inandığımız kitapta buyuruyor ki "Ya eyyühellezine amenu zikurullah." Ey iman edenler, Allah'ı zikredin. Allah'ı zikredin. Allah'ı zikretmek avama bir sünnettir. Bir ibadettir. Ama dervişe, havasa vaciptir. Mecburidir. Neden? Çünkü derviş tasavvuf yoluna girmekle, biat etmekle, bir salih kulun karşısında Allah'a tövbe etmekle ve zikir dersini almakla beraber Allah'a söz vermiştir. Bu tıpkı neye benzer? Bir adamın şu sözü vermesine benzer. Ya Rabbi şu işe girmek niyetindeyim. Ben bu işi yapabilirsem, istediğim bu iş olursa ve evlilik vuku bulursa bir kurban keseceğim. İslam'da buna ne denir? Adak. Bakın şu anda burada bulunan hiç kimse kurban kesmekle yükümlü değil. Ama bir adam Allah'tan bir şey istedikten sonra bunu yerine getirirsen bir kurban keseceğim derse ne olur bu? Vacip olur. Çünkü Allah'a söz vermiştir. Tasavvuf yoluna girmiş olan bir derviş. Ben Allah'ıma daha çok yakınlaşmak istiyorum. Ben Peygamberim Muhammed Aleyhisselam'a daha çok benzemek istiyorum. Ben sıradan bir avam gibi değil, havas gibi yani sahabe gibi olmak istiyorum. Ben azla yetinmek istemiyorum dediği anda, tasavvuf yoluna girdiği ve zikir dersini aldığı anda ne oluyor? Allah'ım sana söz veriyorum. Her gece yatmadan önce senin adını zikretmeden uyumayacağım. Bu ne oldu? Bu sözü vermekle beraber ne oldu bu? Sünnet olan bir şey bize vacip oldu. Artık bunu yapmadığımız zaman mükellefiz. Neye benzer? Nafile namaz kılıyorsun. Eve geldin, o gün işlerin çok güzel gitti. Normal müşteri sayından daha fazla müşteri geldi. Dedin ki bir iki rekat şükür namazı kılayım. Bizim Müslümanların gerçi şükür namazı, böyle bir namazın varlığından haberi yok Müslümanların. Şükür namazı unutulan sünnetlerdendir. Resulullah Aleyhisselam'ın yaptığı bir sünnettir. Ama Müslümanlar şu anda unutmuştur. Müslümanın başına şu anda güzel bir şey geldiği anda şükretmiyor. Müzik açıyor, müzik. Sonuna kadar o sistemi bir açıyor, zıngır zıngır çalmaya başlıyor. Bugün günüm süper geçti diyor. Hatun, çabuk çeler getir. Müzikle keyifleniyor, secdeyle keyiflenmiyor. Bu kula ne deniyor İslam'da? Gafil kul. Gafil kul. Sen böyle olma Müslüman. Sen gemisi sallandığı anda Allah'ı hatırlayan kullardan olma. Sen böyle olamazsın. Senin her gün onu hatırlaman lazım. Her an onu hatırlaman lazım. Bakın, sokağa çıkın, Müslümanların hepsine sorun. Hristiyanlar da, Yahudiler de, Müslümanlar da meleklerin varlığına iman etmiştir. Kim derse ki melek diye bir şey yoktur, kafir gider. Çünkü bu kitap meleklerden, cinlerden, Yecüc ve Mecüc'den bahsediyor. Bu kitap bir kuşun, hüthüt denilen bir kuşun konuştuğundan bahsediyor. Karıncanın konuştuğundan bahsediyor. Aklımızın almayacağı bir şey bu. Ama Allah diyor ki konuştu. Allah'ın dediği mi? Bizim terazimiz mi? Bizim akıl terazimiz mi? Kimin dediği üstün? Allah'ın dediği üstün. Bir mealist, mealizm dinine tabi olan bir Müslüman kardeşim bana mesaj yollamış. Ya hocam diyor, senin sohbetlerini izledim. Şaşırdım kaldım diyor ya. Kuşun konuştuğundan bahsediyorsun hocam diyor. Kuş konuşur mu diyor. Bu adam mealist. Sözüm ona, Kur'an'ı çok okuyan bir adam. Mealist ne demek? Peygamber yok, sünnet yok, hadis yok, Kabe yok. Hiçbir şey yok. Sadece Kur'an meali var. Kur'an mealini oku, mezhepmiş, fıkıhmış, siyermiş, akaitmiş. Bunların hepsi boştur. Buna mealist denir. Sözüm ona Kur'an'a çok saygısı olan, bizden daha çok seven bir adam. Ama Kur'an'ın ayetlerini inkar eden bir adam. Niye? Bana mesaj yollamış. Senin anlattığın hikayelerin hepsi yalan diyor. Hocam diyor. Hem hocam diye hitap ediyor hem ilim öğretiyor. Süleyman Aleyhisselam'ın konuştuğu kuş aslında kuş değil. Allah orada insan demek istiyor. Süleyman Aleyhisselam'ın konuştuğu karınca karınca değil, sen yanlış biliyorsun diyor. Sizi aldatmışlar diyor. 1400 senedir yanlış söylemişler diyor. Allah'ın orada demek istediği, bak dediği değil. Allah'ın ayette dediği karıncayla konuştu. Bu şimdi Allah'ın dediğini kayırıyor ve şöyle diyor. Allah'ın demek istediği. Allah'ın muradını Allah'tan daha çok biliyor. İşte buna mealizm dininin tabisi denir. Peygambersiz Müslüman. Allah bu sapıklara hidayet versin. Amin. Buna gafil Müslüman denir. Gafil Müslüman. 14 asırlık dini attı, 60-70 yıllık bir dine tabi oldu. Gafil Müslüman. Bunlara sorun. Meleklere inanıyorsunuz. Bunlar der ki inanıyoruz. Cinleri falan sormayın. Çünkü bu mealistlerden birçoğu cinlere inanmıyor. Yecüc mecüce inanmıyor. Sapık hocalardan bir tanesini seyrettim. Kardeşim link yollamış. Cin diye bir şey yoktur diyor. Yalan diyor. Cin yok. Ne o cinler? Cin suresi var ya bu kitapta. Bu inandığını söylediğin kitapta bırak cin ayetini. Cin suresi var, cin suresi. Resulullah Aleyhisselam'ın cinlerden biat aldığı sure. Cinlerin bir kısmı geldi, senin peygamberlerine iman ediyoruz dedi. Cin suresinde detaylı bir şekilde anlatılır. Allah cin suresi diye sure indiriyor. Bu diyor ki o cinler aslında cin değildi, insandı. Neyin çabası içinde bunlar? Bu adamlar neyin çabası içinde? Bu adamlar modernist bir akılla Kur'an'ın akla uymayan ayetlerini, anormal, mucizevi ayetlerini, mesela ayın ikiye bölünmesi, Musa Nebi'nin denizi yarması, bunlar akla uymuyor. Ne yapalım? Bilimsel bir şekilde günümüze yakınlaştıralım. Bunlara inanmak zorunda değil çünkü anormal meseleler. Yani bir insan düşünün, şu duvara elindeki asa ile vuruyor ve duvardan 12 tane çeşme akıyor. 12 tane su. Allah bu kitapta diyor ki Musa Nebi kavmiyle beraber çöldeyken su yoktu. Biz ona dedik ki taşa vur. Asasıyla taşa vurdu. 12 tane pınar çıkarttık taştan. Taştan su çıkar mı? Allah çık derse çıkar. Dağların eteklerinden gelen sular nereden geliyor? Nereden geliyor bu su? Taşın içinden geliyor kardeşim. Allah orada bir menba yarattı. Su menbaı. Oradan taşı deliyor ve dağların eteklerinden hiçbir arıtıcının bize veremeyeceği lezzette, güzellikte sular geliyor. O dağların eteklerinde içtiğimiz suyu hiçbir yerde bulamıyoruz. Allah ol derse olur. Şimdi Kur'an bu ayetten bahsediyor. Musa Aleyhisselam'ın kavmine 12 pınarın çıktığı ayet. Bunlar ne diyor? Bu benim mantığıma uymuyor. Ne yapacağız? Muhammed Esed kafasıyla reform yapacağız. Allah burada şunu demek istedi. Allah böyle demek istemedi, bence böyle demek istedi. Ya kardeşim siz ne ayaksınız? Allah'a Kur'an'ı mı öğretiyorsunuz? Allah'a ayetlerini mi öğretiyorsunuz? Siz neyin peşindesiniz? Aklımıza uymayan her şeyi atabiliriz. Din akla uymak zorundadır. Hayır. Din akla uymak zorunda değil. Sen dine uymak zorundasın. Müslüman. Allah'ın sana ihtiyacı yok. Senin Allah'a ihtiyacın var. İşte gafillerden bir kısmı bunlardır. Sorun. Meleklere iman ediyor musunuz? Bunlar der ki iman ediyoruz. Sokaktaki avamın birçoğu meleklere iman eder. Ama meleklere iman etmek var, mevzu bahis olduğu anda, onlardan konuşulduğu anda onları düşünmek var. Bir de her an melekler tarafından gözetildiğini düşünmek var. Bizim bedenimizde Resulullah Aleyhisselam'ın hadisleriyle sabit 360 tane melek vardır. Şu anda burada bulunan fasık, günahkar yahut da sağlam Müslüman, sahih Müslüman, derviş, İslam'da ilerlemeye çalışan, ilim ehli ne olursa olsun. Hepsinde 360 tane melek vardır. Her eklemimizde bir melek vardır. Bu meleklerden bir tanesini görevini yapmadığı zaman tıpta o adama felç derler. Felç. Adam gidiyor doktora, sabah bir kalktım diyor. Sol tarafımı kullanamıyorum. Hocam, sol bacağımı kullanamıyorum diyor. Buna ne deniyor? Tespit. Felç. Allah Teala oradaki melekleri almış. Melekleri aldığı için kasları çalıştıramıyor. Akıl ne kadar emir verse de aradaki irtibat bağı koptuğu için, melekler eklemleri çalıştırmadığı için felç deniyor. İşin özeti budur. Şimdi bu meleklere adı geçtiği anda inanmak var ama bu meleklere her an tefekkür ederek düşürerek inanmak var. Müslüman var, Müslüman var. Bu tarzda bir Müslüman olmadığın zaman melekler beni her an görüyor, küfretmemem lazım. Melekler beni her an görüyor, bu müşteriye bu çantayı satarken 10 çantanın içinden bir tane arızalı çıktı. Ya nerede 9 orada 10 dememem lazım. Ben bunu gördüm, arızalı bu. Resulullah Aleyhisselam buyurdu ki, bir tüccara malındaki arızayı bile bile o malı başkasına satmak helal olmaz. Hadis-i şerif. Şimdi sen de poşete bu çantaları koyarken 10 çantanın içinde bir tane arızalı gördün mü? Gördüm. O anda köşeye geldin şimdi. İki tane yol var karşında. Bir sol taraf şeytan, bir sağ taraf Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Seçim sana aittir. Allah'ın peygamberi ikaz etti. Helal olan malın yapacağın bir hileyle harama dönüşebilir. Yapacağın bir hile nedir o? Görmezden gel. Görmezden gel ya. Yok yok, bozuk değildir. Bozuk değildir ya. Ben yanlış görmüşümdür. Ya bak işte. Şüphe var burada. Bak şuna iyice bir. Bozuk olduğunu anla. Al o malı götür atölyeye teslim et. Yerine sağlam bir tane koy. Kandırmaya çalışma. Allah'ı kandırmaya çalışma. Sen ancak kendini kandırabilirsin. Düşün. Bu melekler beni her an görüyor. Ve beni devamlı olarak kayıt altına alıyorlar. Devamlı kayıt altına alıyorlar. İşte meleklere böyle iman etmek yakini bir imanın göstergesidir. Bu adama gafil adam denmez. Kime gafil denir? Allah'a hesap vereceğini unutan adama gafil denir. Bedenime bazı değişiklikler yaparsam Allah bu emanetin hesabını benden sorar diye düşünmeyen adama gafil denir. Esnaf arkadaşımı gördüm çarşıda. 23-24 yaşında çocuk. Baktım koluna dövmeler yaptırmış. Dedim kardeşim sen utanmıyor musun? Böyle hatırımın geçtiği adamlara çok sert giriş yaparım. Utanmıyor musun dedim sen? Ya işte hocam anladı. Neden ona kızdığımı anladı. Dedim ne bu? Koluna bir kızın ismini yazmış. Sevdiği bir kızın ismini koluna yazmış. Kocaman yazılarla böyle. Kalın kalın. Orayı da önce bir dövme yaptırmadan önce bir kılları temizletmiş. Sonra oraya ismini yazdırmış. Şimdi kollarının belli yerlerinde kıllar var. O bölümde kıllar yok. Yaratılışıyla oynamış. Çok çirkin bir görüntü. Tiksinti veriyor. Kardeşim dedim. Bu ne bu? Senin hanımın dedim bu. İsmini yazdırmışsın buraya bir kızın. Ya hocam dedi sorma başıma geleni. Ne oldu dedim. Askere gitmeden önce ben bu kızı sevdim. İsmini de koluma yazdım. Gittim dövmeciye yazdırdım. Askerden bir geldim bir baktım kız başkasına kaçmış. Başkasına kaçmış diyor ama dövmede kolumda diyor. Şimdi gittim diyor dövmeciye. Sil dedim bunu. Benden istediği 2000 lira para. Bana da işçi adamım hocam diyor. Haftalık 500 lira para alıyorum diyor. Ağrıma gitti diyor. Vermekte istemedim. Dövmede kaldı hocam diyor şimdi. Dedim sana bir akıl vereyim. Hemen git dedim o kızı bul. De ki bana 2000 lira borcum var. Sen bu kızın yüzünden yaptın bunu dövmeyi. Hem günaha girdin, her saniye günah yazıyor şimdi ona. Kardeşler bu dövme nasıl bir şey biliyor musunuz? Bu dövme bir küfretmek gibi değildir. Bir adam küfreder, küfrü bittiği anda günah yazması durur. Bir adam zina eder, zina fiili bittiği anda günah yazması durur. Ama bir adam dövme yaptırdığı zaman dövme bedeninde durduğu anda ne kadar zaman duruyorsa ona devamlı olarak soldaki melek yazmaya devam eder. Haram, haram, haram. Devamlı işliyor, devamlı işliyor. Dövme durduğu ne kadar zaman durursa. Bu böyle bir menalettir bu. Resulullah Aleyhisselam, Allah onlara lanet etmiştir diyor dövme hakkında. Dişlerini incelten, kaşlarını incelten kadınlar, Allah onlara lanet etmiştir. Saç ektirenler, erkek ya da kadın saç ektiren, Resulullah zamanında saç ekleme vardı. Bunları yapanlara Allah lanet etmiştir diyor. Fıkıh ilminde Resulullah Aleyhisselam herhangi bir hadiste lanet etmiştir tabirini kullandığı zaman ne deniyor? Haramdır. Haramdır. Bunlar ne yapıyor? Şu kızı sevdim, koluma dövmeyi yaptım. Yarın öbür gün bu adam evlenecek. Evleneceği kıza bir gidiyor. Evleneceği kızın ismi Hatice. Kolundaki kızın ismi Necla. Necla. Çocuk Ağustos sıcağında kollu gömleklerle dolaşıyor. Görünmesin hocam diyor ya. Görünmesin, utanıyorum diyor. Dövmeden dolayı. Ama o gün gelmiş kısa kolluyla. Ben yakaladım. Babası da yanında. Babasına dedim ki kardeşim sen bu çocuğu gördüğünde böyle evine dövme yapıp geldiğinde sen bir tavır vermedin mi? Sen bir sert tavırda bulunmadın mı? Benim çocuğum evime küpe takarak gelse, dövme yaparak gelse evden kovarım. Ya hocam çok sert konuşuyorsun. Çok ağır konuşuyorsun hocam ya. Kardeşim beni biraz tanıyanlar bilirler. Kes karar bir adam. İslam'ın hükmünü açık açık çiğneyemezsin benim evimde. Git başka yerde çiğne. Yapamazsın. Benim evimde yaşıyorsan, benim çalışmamla ekmek yiyorsan Allah'a isyan edemezsin kardeşim. Hanımım da olsa, çocuğum da olsa kovarım. Kusura bakmayın. Benim evimde komünizm geçerli. Yapacaksın. Yapmıyorsan dışarı. Dışarı. Şeriat böyle bir şeydir kardeşim. Yaşayacaksın. Baba hüküm sahibi olacak. Babaya İslam ev reisliğini verdi. Aile reisliğini verdi. Ne demek aile reisliği? Hanımın dışarıya çıkarken koku sürerek çıkıyorsa günahın bir misli babaya yazılır, kocaya yazılır. Çocuk evden çıkarken küpe takarak çıkıyorsa günahın bir misli babaya yazılır. Sorumlusun sen. Bunlar senin iyalin. Sen Kur'an'ın deyimiyle bu insanların çobanısın. Kur'an erkeğe ev reisine çobanlık vazifesini vermiştir. Bunlara da iyal, bir sürü vazifesini vermiştir. Hükmetme, emir verme yetkisi kimdedir? Aile reisindedir. Bunlara bakacak, bunların bütün ihtiyaçlarını giderecek. Ve İslam ile hükmedecek. İslam ile. Çocuğun evine dövme yaparak gelmiş, yüzünü bile ekşitmemişsin. Sen nasıl Müslümansın ya? Bu Müslümana gafil denir. Bu gafil Müslüman gemisi sallanmadan aklı başına gelmez. Anca gemisi sallanacak ki aklı başına gelsin. Hocam Allah Teala neden bu sistemi böyle kurdu? Yani illa gemimizin sallanması mı gerekiyor? Kardeşler, bu gemi sallanmazsa, Allah bize bu uyarı tokatlarını, uyarı ikazlarını vermezse biz gafillerden oluruz. Bakın Firavun'a. Musa Nebi zamanından örnek verelim. Firavun'a bakın. Dünyada ilahlığını ilan eden reisler çok azdır. İbrahim Aleyhisselam zamanında Nemrut. Musa Nebi zamanında Firavun. Ben Allah'ım diyen nadir aptallardandır. Bir adamın ben ilahım demesi için aşırı derecede geri zekalı olması lazım. Aşırı derecede. Neden? Sen tuvalete gidiyor musun? Sen bu ihtiyacını gideriyor musun? Gideriyorsun. Uyuyor musun sen? Uyumak zorundasın. Uyuyan bir adamdan, yiyip içmek zorunda olan bir adamdan, tuvalete giden bir adamdan ilah olur mu ya? Sen geri zekalı mısın ya? Ama bu adamlar başlarından geçen bir iki harikulade halle ilahlıklarını ilan ettiler. Firavun'dan örnek vereyim. Allah musibet vermedi. Firavun'un özelliği Allah onu sağlık konusunda sınav etmedi. Sınav etmediği için ne oldu? Firavun dedi ki halkından herkes hastalanıyor. Ben hayatımda hiç hastalanmadım. Dolayısıyla ben Musa'nın ilahından daha üstünüm. Haşa ve kella. İşte bakın bu Kur'an bu olayları anlatırken bir hikaye anlatıp geçmez. İbret alacaksın. Zikrettiğim ayet, sohbetime girişte söylediğim ayet müşriklerle alakalıdır. Puta tapanlarla alakalıdır. Allah burada puta tapanları anlatıyor. Ama biz Müslümanlar için tamam onları anlattı bitti, bize alakadar eden bir şey yok diyebilir miyiz? Hayır. Bütün ayetlerde bizim için ibretler vardır. Puta tapan, aklı zayıf insanlar, bana isyan eden insanlar sadece ve sadece gemilerini salladığım zaman, kendilerine bazı musibetler verdiğim zaman, aç bıraktığım zaman, hasta yaptığım zaman beni hatırlarlar. Bütün putları unuturlar ve yerleri ve gökleri yaratan Allah'a secde ederler. Geçicidir bu. Sonra onları sahile çıkarttığım zaman, onlara selamete eriştirdiğim zaman tekrar eski putlarına geri dönerler. Onları ben kurtardım halbuki. Onları o sıkıntılı durumdan ben kurtarıyorum, onlar tekrar eski putlarına secde ediyorlar. İnsan bu kadar nankör, insan bu kadar zayıf. Şu halde kardeşler, bu ayetlerden bizim ikaz almamız lazım gelir. İbret almamız lazım gelir. Ve gafillerden olmamamız lazım gelir. Kur'an ne diyor? Gafillerden olma. Gafillerden olma. Çünkü gafiller unutanlardır. Nimet geldiği zaman da Allah'ı unutur. Musibet geldiği anda bir anda hatırlar, sonra bir daha unutur. Nankör, çok nankör. O musibet eninde sonunda biter. Allah'ın sistemi şudur. İki tane güzellik verir, peşinden muhakkak bir tane sıkıntı verir. Bakın kardeşler, sosyal durumumuz ne olursa olsun, mali durumumuz ne olursa olsun, başımıza güzellikler gelecek, peşinden Allah muhakkak bir tane musibet verecek. Ama denge şudur, iki güzellik verir, bir tane musibet verir. Hep iyiliği ve güzelliği daha fazla verir. Musibeti daha az verir. Ve şöyle der, sen buraya ait değilsin. Senin ebedi yaşayacağın yer burası değil. Bundan dolayı buraya fazla bağlanma. Sana bunu hatırlatıyorum ey kulum. Sakın bana asi olma. Öldüğün ve toprağın altına girdiğin zaman, ahirette sana hazırladığım yerleri baş gözünle yakini olarak gördüğün zaman benim ne demek istediğimi anlayacaksın. Ey kulum, işte Allah bu musibetleri vermekle, bu gemilerimizi sallamakla bize bunu ikaz ve ibraz ediyor. Allah bizi şaşıranlardan etmesin kardeşler. Amin. Amin. Bismillah. Devam edelim ayete. Allah'tan başka yalvardığınız bütün putlar kaybolur. Allah sizi tehlikeden kurtarıp karaya çıkarınca da yüz çevirirsiniz. Gerçekten insan çok nankördür. Sonraki ayet. Yoksa sizi tekrar denize döndürüp de üzerinize kasırgalar göndermeyeceğinden ve böylece ettiğiniz nankörlük sebebiyle sizi boğmayacağından emin misiniz? Tamam, bu musibeti atlattın. Çocuğun çok ciddi bir sıkıntı geçirdi. Kanından mikrop çıkmış. Doktora götürdün. Bir kan kanseri olma riski ortadaydı. Testler yapıldı. Şu oldu, bu oldu. Bütün akrabalara haber saldın. Gece gündüz dualar yaptınız. Testler çıktı negatif. Çocuğun kurtuldu. Kan kanseri olmadı. Kan kanseri ne demek? 5-6 ay. Yolcu. Tedavisi yok. Gider. Hiçbir güç bu adamı tutamaz. Bu çocuğu tutamaz. Senin durumun %50 idi. Ya evet kan kanseridir, lösemi diyeceklerdi. Ya da hayır diyeceklerdi. Doktor sana geldi dedi ki çok şükür negatif. Şimdi bu musibeti atlattın. Senin ne yapman lazım? Bir Müslüman olarak senin ne yapman lazım? Senin hemen şükür secdesi yapman lazım. Evine gideceksin, bir abdest alacaksın. Şükür secdesi yapacaksın. İkinci secdede uzunca kalacaksın. Allah'ım sana hamdolsun. Bizi büyük bir musibetten kurtardın. Başına çok ağır sınavlar verdiğin diğer insanlardan olabilirdik. Bizi zayıf gördün, gücümüzün yeteceği kadar verdin. Bizi bu sıkıntıdan atlattın. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Bu gibi gönlünden gelen şükürleri secde esnasında Allah'a söyleyeceksin. Ve onu methedeceksin. Şükürler edeceksin. Sonra bu orada bitmez. Bu olayı atlattın, tamam her şey bitti. Bundan sonra başıma musibet gelmez, yok. Böyle bir hayat yok kardeşler. Kim söylüyorsa, hangi filmi izlediyseniz yalan. Hanımınız hangi diziyi izliyorsa, o herkesin lüks içinde yaşadığı hayatlar falan, yalan. Aldatıyorlar, kandırıyorlar. Böyle bir şey yok. Hayat şudur. Hayat şudur. Başınıza gelen sıkıntılı durumlarda, planlamadığınız meselelerde sizin tavrınız. İşte hayat budur. Rutinin devam ediyordu. Her şeyin güzel gidiyordu. Ama Allah Teala hiç ummadığın bir anda başına bir sıkıntı geçirdi. Sabahleyin işine gidiyorken, her şey güzel gidiyorken, akşamında o aylık maaşını alacakken ve tatile çıkacakken arabayla bindirdin bir tane çocuğa. Olmaz mı? Bu dünya denilen gezegende her şey olur. Bindirdin. Hayatın bir anda tepetaklak oldu. Attılar seni nezarete. Mahkemeye kadar içeridesin. Şüphe var. Kasti öldürme konusunda şüphe var hakkında. Ne oldu? Bütün rutinin bozuldu. Bütün o huzurlu hayatın bozuldu. Şimdi Allah şu anda sana bakıyor. Bu sıkıntılı durumda kulum ne yapacak? İsyan mı edecek? Yoksa başıma Allah izin vermedikçe hiçbir şey gelmez mi diyecek? Bu kitap diyor ki, bu bizim inandığımız kitap, Allah'ın bilgisi dışında bir yaprak dahi kıpırdamaz. Bir yaprak dahi kıpırdamazsa bizim vesilesi olduğumuz, bizim vesilesi olduğumuz kaza ile öldürdüğümüz bir çocuğun canı Allah'ın bilgisi dışında mı alındı? Mümkün mü böyle bir şey? Mümkün değil. O zaman bu musibeti, bu sınavı benim başıma Allah verdi. Benim sabırlı olmam lazım. Ve Allah'a yalvarmam lazım ki bunu atlatayım. Bundan sonraki hayatıma da daha bir dikkat etmem lazım. Kul böyle yapar. Gaflet dediğimiz şey unutmak demektir. Gafletin ilacı nedir? Gafletin karşılığı nedir? Hatırlamaktır. Kul nasıl hatırlar? Efendimiz Aleyhisselam'ı düşünürse, karşılaştığım bir meselede peygamberim ne yapardı derse ve sünnetlere ittiba etmeye çalışırsa yaptığı her iş sevap kazandırır. Örnek vereyim. Banyoya gireceksin. Hepimiz insanız ve temizlenmek zorundayız. Haftada en az bir kere yıkanmak üzerimize vaciptir. Allah'ın bizim üstümüzdeki hakkıdır. Suyu hiç sevmeyen adam bile İslam'a göre en az bir kere yıkanmak zorundadır. Yoksa mecburi banyoya sokulur. Pis olur o insan. Pis adamın namazı olmaz. Şimdi banyoya gireceksin. Banyoya iki türlü giriş vardır. Gafilin girişi, avamın girişi, bir de Müslümanın girişi. Avamın girişi lakayttır. Çıplak girer, sağ ayakta girer, yıkanır çıkar. Gafil bir yıkanıştır bu. Havasın girişi nedir, Müslümanın girişi nedir? Resulullah Aleyhisselam banyoya, temizlenmeye sol ayakta girerdi. Resulullah Aleyhisselam def-i hacete, tuvalete sol ayakta girerdi, sağ ayakta çıkardı. Benim peygamberim Aleyhisselam banyoya çıplak girmezdi. Müslüman bunları bilirse, okuduğu kitaplarla, bulunduğu ilim meclisleriyle bunları öğrenirse, buna göre hareket ederse ne olur? Resulullah Aleyhisselam gibi yapar. Bunu böyle yaptığı zaman ne olur? Sevap kazanır. Bir temizlenmeden bile sevap kazanıyorsun. Bakın bir su. Şu elimde bir su var. Ben bu suyu iki şekilde içerim. Bir, gafil bir adam gibi içerim. Sol elle. Besmelesiz. Ne oldu o işler ya? Necati, çantalar geldi mi? Tamam. Oh be, bu suda olmazsa ölürüz ya. Dedi. Suyu da sol elle içti. Ve suyun çok önemli bir nimet olduğunu söyledi. Bir gururlanma, kibirlenme geldi. Suya hakkını verdi. Ama suyun sahibine hakkını vermedi. Suyun sahibi kim? Bu su nereden geldi? Baba mı verdi sana bu suyu? Bu kitap diyor ki, suyunuzu kesiverirsek, suyunuzu kesiverirsek size kim su getirebilir? Kim mi suyun sahibi? Allah. Şimdi sen Allah'ın sahibi olduğu suya teşekkür ettin ama sahibe teşekkür etmedin. Nasıl teşekkür edeceğiz o? Şöyle teşekkür edeceksin. Bu suyu sağ eline alacaksın. Benim peygamberim sol elle su içmemiştir, yemek yememiştir. Sol el temizlenme elidir. Biz abdest alırken bile Efendimiz Aleyhisselam gibi ayaklarımızı yıkarken sol elimizle yıkamaya çalışırız. Sünnet olan budur. Sağ eli mümkün olduğunca kullanmamaya çalışırız. Def-i hacette temizliği neyle yaparız? Sol elle yaparız. Yemeği neyle yaparız? Sağ elle yeriz. Sağ elle. Suyu nasıl içeriz? Sağ elle içeriz. Çünkü bizim Peygamberimiz Aleyhisselam sağ eli kullanırdı. İyi işlerde, hayırlı işlerde. Mesela arkadaşınla yolda görüştün. Tokalaşmayı hangi elle yapıyorsun? Sağ elle yapıyorsun. Sol elini uzatsan ne olur? Edepsizlik olur. Günümüz Türkiye'sinde bile sağ elini uzatan bir adama sol eli uzatmak, alaya almak anlamına gelir. İslam ne der? İslam der ki sağ eli uzatacaksın, müsafaha yapacaksın. Müsafaha. Bunu yaptığın zaman sevap kazanıyorsun. Gafillerden olmamış oluyorsun. Suyu içerken de nasıl içeceksin? Sağ el oturarak besmele ile Bismillahirrahmanirrahim. Üç yudumda dört sünnet söyledim. Bittiğinde elhamdülillah. Suyu içerken sol eli başın üstüne koyma. Altı tane sünnet var. Bir su içinde altı sünnet var. Ben de su içtim. Bu sünnetleri yerine getirmeyen insan da su içti. İkimiz de susuzluğumuzu giderdik. Ama ben altı ayrı sevap kazandım. Sadece bir su içmeyle. Buna gafil olmayan Müslüman denir. Ama öbür adam, o da su içti, gafil bir şekilde içti. Sünnetlerden ve ibadet sevabından mahrum kaldı. İşte gafille gafil olmayan arasındaki farkı böyle tefrik edelim. Yine gafletimizi atmamız için Sultanımız Aleyhisselam'a kulak verelim. Övgüler ve selam üstüne olsun. Allah'ın peygamberi buyurdu. İbadetin en hayırlısı, Allah katında ibadetin en hayırlısı az fakat devamlı olandır. Bakın, ibadetin en hayırlısı bütün gece yapılandır diye bir hadis yok. Bir ayet de yok. Resulullah'ın metine bakın. Az olacak ama devamlı olacak. Ne demek istiyor Peygamberim Aleyhisselam? Bize beş vakit namaz farzdır. Allah'ın kitabıyla beraber emredilmiştir. Allah'ın peygamberi beş vakit kılmıştır, kıymetli sahabileri beş vakit kılmıştır. 14 asırdır bu beş vakit namazı kılmakla yükümlüyüz. Kıyamete kadar böyle gidecek. Şimdi Allah Teala Hazretleri neden sabah işimize gitmeden önce sabah namazıyla beraber öğle, ikindi, akşam ve yatsıyı bir saat içine sıkıştırmadı da bizden gün içinde bunu ayrı ayrı olarak kılmamızı istedi? Neden? Az olacak, ey kulum, az olacak, devamlı olacak. Tam beni unuttuğun anda, dünyaya daldığın anda öğle okunacak. Sen yine benim huzuruma geleceksin. Tam koşuşturma, telaş, şu bu, yemek yedin falan, yorgunluk, bitkinlik, ikindi gelecek. Yine bana geleceksin. İçtima saatini kaçırmayacaksın. Akşam olacak, evine gideceksin, çay içeceksin, yemek yiyeceksin, bana geleceksin. Şükür namazı kılacaksın, akşamı kılacaksın. Yatmadan önce yatsıyı kılacaksın. Ayrı ayrı zamanlarda tam dünyaya dalmaya hazırken beni zikredeceksin, namaz kılacaksın. Allah'ın sistemi budur. Peygamberimiz Aleyhisselam da bunu şöyle açıklamıştır. İbadetlerin en hayırlısı az fakat devamlı olandır. Bunu yaptığımız zaman ne olur? Gafil kullardan olmamış oluruz. Şimdi namaz çıkışında iki tane kul vardır. Avam, derviş. Avam ne yapar? Çıkar çıkmaz abdestini bozabilir. Bu onun için normal bir şeydir. İslamiyet'te abdestli gezmek diye bir mecburiyet var mı? Yok. Avam da böyle bir mecburiyet olmadığı için kendini zorlamaz, kendini tutmaz ve abdestini bozabilir. Ama havas ne yapar, derviş ne yapar? Derviş şöyle der. Benim peygamberim ve benim peygamberimin dava arkadaşları hayatları boyunca mümkün olduğunca abdesti gezmişlerdir. Durabildikleri kadar abdesti durmuşlardır. Ben de onları taklit etmek zorundayım. Çünkü emin olarak biliyorum ki bu kesin bilgidir ki bu insanlar bu dini benden daha iyi yaşamıştır. Bu kesin bilgidir. Şu halde benden daha iyi yaşamış insanlar devamlı abdesti geziyorsa benim de bunlara benzemem lazım gelmez mi? Müslüman düşünür. Bu kitap Allah'ın kitabı efele tefekkerun der. Onlarca ayette. Onlar tefekkür etmezler mi? Efele te'akilun. Onlar akletmezler mi? Düşünmezler mi? Der. Müslüman da düşünür. Yine Efendimiz Aleyhisselam'dan bir tavsiye. Lezzetleri çabucak unutturan ölümü çokça hatırlayın. Gafletten kurtulmak istiyor musun? Şu ölümü unutma kardeşim. Şu ölümü unutma. Hatırla. Eğer bu ölümü unutursan gafillerden olursun. Gideceğin yeri unuttuğun zaman hırsızlık mübah olur sana. Gıybet mübah olur. Yalan mübah olur. Ticarette yapacağın her şey sana mübah olur. Ama Müslüman böyle demez. Ben toprağın altına iman ettim, hesap vereceğin bir yer olduğunu biliyorum der ve planını, hesabını buna göre yapar. Efendimiz Aleyhisselam'ın bu hadis-i şeriflerine riayet edersek aldananlardan, kananlardan olmayız. Şimdi İslam alimleri diyorlar ki bir adamın gafillerden mi olduğunu, zakirlerden mi olduğunu anlamak istiyor musunuz? İstiyoruz. Nasıl anlayacaksınız? Mesela aynanın karşısına geçin sabahleyin işe gitmeden önce. Gafil misiniz, zakir misiniz? Çözmek istiyor musunuz? Aynanın karşısına geçin ve kendinize şu soruyu sorun. Ahmet, İsmail, Recep, hayalin ne? Bu dünyadaki hayalin ne? Neyin peşindesin? Yani amacın ne? Sen yaşıyorken ne istiyorsun? Planın ne? Benim planım çok güzel bir yazlıkta hayatımı devam ettirmek. Benim planım son model bir araba almak. Benim planım bir şirkette CEO olmak. Bunlar hep planlardır, hayallerdir. Ama bu hayaller zayıf hayallerdir. Geçici olan hayallerdir. Eninde sonunda sahip olduğun şeyi terk edeceksin. O zaman bu plan ve bu akıl zayıf bir akıl. Senin planın ne olmalı? Müslümanın en öncelikli planı şudur. Bu kitap dünyanın tamamına tahakküm etmeli. Çünkü bu kitabın sahibi olan Allah diyor ki ben bu kitaptan sonra başka bir kitap göndermeyeceğim. Bu kitabın peygamberinden sonra başka bir peygamber göndermeyeceğim. Şu halde bu adil nizamdır. Dünyadaki en adil nizam budur. İnsanlık için en faydalı nizam budur. Bu nizamı insanlık yaşarsa kan biter, gözyaşı biter, açlık biter, yoksulluk biter, düşmanlık biter. Şu halde planımız ne olmalı? Müslümanın planı şu olmalı. İslam'ı bütün dünyaya yaymakla yükümlüyüm. Osmanlı neden dünyanın her tarafına yayıldı? Resulullah Aleyhisselam'ın İslam'ın ilk çıktığı dönemde neden mektuplar yazdırdı? Ya Ali, şunu yaz, şunu yaz, şunu yaz. Mukavkas'a gönder. Necaşi'ye gönder. İran'a gönder. Dünyanın her tarafına bu mektupları yolladı. Ve dedi ki ben son peygamberim. Benden sonra peygamber gelmeyecektir. Şu halde bana iman ettiniz, ettiniz. Etmediniz, cehenneme girmekle beraber tebaanızın da halkınızın da günahının bir misline vakıfsınız demektir. Onların da ebedi olarak ateşte kalmasına vesile olmuş olursunuz. Dedi ve tehdit etti. Şu halde ey Müslüman, gafil misin, akil misin, zakir misin anlamak istiyor musun? Yarın sabah işine giderken hayaline bak. Amacım ne benim ya? Daha iyi bir futbolcu olmak mı? İyi bir kariyer mi? Kariyerin ne kadar iyi olursa olsun cehenneme girmeye değmez kardeşim. Değmez. Klasın ne kadar iyi olursa olsun, insanların sana hürmeti, övgüsü, saygısı ne olursa olsun cehenneme girmeye değmez. Değmez. Şu halde ne yapacaksın? Ben Allah'a iman ettim. Ve bu dünyada en öncelikli amacım şudur. Cihat. Cihat nedir? Barış zamanında kelamla, ilimle olandır. Savaş zamanında kılıçla olandır. Şu anda ülkemizde cihat yapılıyor. Kim tarafından? Asker ve polisimiz tarafından. Terör örgütlerine, İslam düşmanlarına karşı cihat yapılıyor. Bize cihat ne? Farz-ı kifaye. Asker yetmemezliği olduğu zaman devlet bir hüküm çıkartsa, yaşı 35'i 40'ı bulmamış olan bütün gençleri askere çağırıyoruz dese, cihat bize ne olur? Farz-ı ayın olur. Gitmek zorundasın. Ama şu anda ordumuz yerinde olduğu için, yeterli sayıda asker ve polis olduğu için farz-ı kifaye durumundadır. Tıpkı cenaze namazı gibi. Tıpkı selamı verip almak gibi. Bir adam kapıdan içeriye girse dese ki selamu aleyküm kardeşler. Kapıdaki adam aleyküm selam dese, diğerlerinin hiçbir tanesi aleyküm selam demese. Bu borç hepimizin üstünden düşer. Fıkıhta buna farz-ı kifaye denir. Cenaze namazı da bunun gibidir. Cihat da bunun gibidir. Şimdi ülkemizde bazı adamlar düşmanlarımıza karşı, iç ve dış düşmanlara karşı savaşıyorlar. Allah bu insanlara yardım etsin. Amin. Bu adamlar şu anda cihat yapıyor. Biz şu anda barış ortamında, içerideyiz. Biz ne yapacağız? Biz de cihat edeceğiz. Nasıl? İlimle, aktarmayla, anlatmayla, öğretmeyle, namaz kılmayanı namaza başlatmayla, içki içene içkiyi bıraktırmayla, kumar oynayana kumarı terk ettirmeyle. Bunların tamamı cihattır. Tamamı Allah için yapılan fiil demektir. Önce bir kapının önünü temizleyeceksin, düzelteceksin. Ondan sonra dış ülkelere doğru açılmaya başlayacaksın. Gücün nispetinde, kuvvetin nispetinde açılacaksın. Allah Osmanlı'ya büyük kuvvet verdi, büyük güç verdi. Ülkesiyle kalmadı ve İslam'ın işaretlerini bütün dünyaya yaydı. Allah onun torunları olan bizlere de bunu nasip etsin. Amin. Şimdi Allah Teala Hazretleri ibadet yapan bizler hakkında Kur'an'da bir ayette ikazda bulunuyor. Bakın, insan namaz kılarken gafil olur mu? Hocam namaz kılmak çok güzel bir şey. Allah'ı zikir halindeyiz. Hayır. Kitabımız diyor ki اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Onlar namaz kılarlarken namazlarından gafildirler. Namaz kılmak demek Allah'ı anmak demek. Allah'ı anmak için namaz kıl diyor ayet-i kerimede. Başka bir ayette Mevla Teala. Demek ki bu bir zikirdir. Namaz da bir zikirdir. Ama Mevla Teala Maun suresinde o Kur'an'dan çok okuduğumuz surede diyor ki Hum an salatihim sahun. Onlar namazları üzerinden gafildirler. Namaz kılarlar ama akılları, ruhları, kalpleri namazda değildir. Planları, kafaları başka şeylerdedir. Dur çıkar çıkmaz şu çeki halledeyim. Dur şu çantaları şu müşteriye yollayacaktık. Çuval bekliyor. Hadi bir an evvel şunu yapalım. Bak bedenin camide ama aklın ve kalbin başka yerde. Bu adama ne denir? Gafil namaz kılan adam denir. Gafil namaz kılan. Dervişlerden bir tanesi namaz kılıyordu. Yanında çalışan bir işçisi bu dervişi namaz kılarken gördü. Namaza başlamışken selam verdi ve namazı bozdu. İslamiyet'te namaz kılmaya başladığın zaman namazı bozmak caiz midir? Haramdır. Ani bir şey olmadıkça, önemli bir şey olmadıkça namazı keyfi olarak bozamazsın. Bu derviş namazı bozdu, gitti. Bir yerden bir çuval aldı, getirdi, öbür çuvalların yanına koydu. Dedi ki, ne oldu? Ne oldu abi? Derviş dedi ki, çuvalı kaybetmiştim. Namaz kılarken aklıma geldi. Bak özellikle bizim Arnavutlarda bu çok olur. Bir işi beceremez, bir kaybettiği bir nesneyi unutmuştur nereye koyduğunu. Namaz esnasında dış etkenlerden uzak kaldığı için, Allah'la baş başa kaldığı için sakin bir ortamdadır. Sakin bir ortamda Allah'ın hatırlatması daha çok olur. Meleklerle Allah hatırlatır. Dünyevi bir meseleyi o anda hatırlar. Ama bu makbul müdür, iyi midir? Hayır, değildir. Bu uygun değildir. Bir atölyeci arkadaşıma girdim. Selam verdim. Aleyküm selam hocam dedi. Hocam dedi, bende bir özellik var. Nedir kardeşim dedim. Bir makineyi tamir etmeye başlıyorum. Tamir etmeye çalışıyorum. Yapamıyorum. Beceremiyorum. Sonra gidiyorum ikindi namazına. İkindi namazını kılarken aklıma bir şeyler geliyor. Bu makineyi nasıl tamir etmem gerektiğine dair. Bir dönüyorum, geliyorum. Tak tak tamir ediyorum hocam diyor ya. Bu namaz çok mübarek bir şey hocam diyor. Bu şimdi uygun bir şey mi? Hayır, bu اَلَّذ۪ينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ Namazından gafil bir adam bu. Sen namazdayken dünyalık düşünmeyeceksin. Bunu namazdayken yaptığın zaman makbul bir kul olmazsın. O namaz, bir hadis-i şerifte Resulullah'ın tehdidi ortaya çıkıyor burada. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselam? Bazı namaz kılanların namazlarını Allah Teala mahşer günü yüzlerine çarpar. Namaz kötü bir şey değil kardeşim. Niye yüzümüze çarpsın namazı? Çünkü kalbi ve aklı namazda değil, o namazı gafil olarak kılıyor. İnsanlar için kılıyor. Allah'ın huzurunda olduğunu bilmiyor. Bize gelen şu anda soruların birçoğu ne konuda geliyor? Hocam namazlarımı kılıyorum elhamdülillah. Sohbetlerden etkilendim. Çok şükür 5 vakit namazımı kılıyorum ama zevk alamıyorum. Hazzım yok, mutluluğum yok. Bu zevk almayı nasıl yapabilirim? Kardeşim, kimin huzurunda durduğunu bilmiyorsun. Farkında değilsin. Mecnun yine bir gün çölde Leyla'nın sevdasıyla kendinden geçmiş. Yürüyor. Mevla diyemiyor, Leyla diyor. Mecazi bir aşka kapılmış. Aşka alt taraftan üste doğru gidemiyor. Şimdi alt tarafta. Aşk iki türlüdür. Bir yukarıdan aşağı gelen, bir de aşağıdan yukarıya giden. Bu aşağıda takılmış. Leyla, Leyla diyor, başka bir şey demiyor. Ne peygamber sevgisi, ne Allah sevgisi. Kalbi tamamen bir kadın sevgisiyle dolu. Leyla'nın sevdasıyla çölde dolanıyor Mecnun. Dervişin bir tanesi namaz kılıyor. Bir bakıyor Mecnun'un dengesizin, delinin bir tanesi önünden geçiyor. Hop diyor, ne yapıyorsun ya? Derviş namaz kılarken namazı bozuyor. Neden? O günaha girmesin diye. Namaz kılarken önünden geçmek çok büyük günahtır. Resulullah Aleyhisselam buyurdu. 70 sene beklesin ama namaz kılan adamın önünden geçmesin. Hadis-i şeriftir. Günahı o kadar büyüktür diyor hadis-i şerifte. Şimdi Mecnun dalmış, derdi büyük, aşkı var kavuşamamış, gözler dönmüş. Namaz kılan adamın önünden geçiyor. Derviş de diyor ki sen ne ayaksın diyor ya, ben namaz kılıyorum görmüyor musun diyor. Büyük günaha girdin diyor. Mecnun da ona şöyle diyor. Kardeşim ben bir kadının sevdasıyla gözlerim dönmüş, gözlerim kararmış, seni görmedim. Sen Allah'a sevdalı olduğunu iddia eden bir derviş namaz esnasında beni nasıl gördün? Bu nasıl dervişlik diyor. İşte dervişin gafili var, dervişin akili var. Bizim hangisinden olmamız lazım? Mesele budur kardeşler. Bu konuda örnek almamız gereken insanlar hak dostlarıdır, alimlerdir. Bu insanları takip ettiğimiz zaman kendimize çiçek düzen vermeye başlarız. Taklit ederiz. Sahabe nasıl en güzel insan oldu? Neden Resulullah Aleyhisselam onlar hakkında şöyle buyurdu? En hayırlılarınız benim zamanımda yaşayanlardır. Sonra onlardan sonrakiler, sonra onlardan sonrakilerdir. Bunlardan sonra fitneler çıkar. Neden Allah'ın Peygamber Aleyhisselam en hayırlılarınız diye hitap etti onlara? Çünkü Resulullah'a en çok benzeyenler kimlerse en hayırlılar onlar oluyor. Şu halde bizim ne yapmamız lazım? Zincirleme usulü bu insanlara benzemeye çalışmamız lazım. Bu insanlara benzediğin zaman otomatikman ne oluyor? Bu kitabı iyi bir şekilde yaşayan kul olmuş oluyorsun. Ayşe anamıza soruyorlar. Resulullah'ın ahlakı nasılydı? Sallallahu aleyhi ve sellem. Ayşe anamız şöyle diyor. Onun ahlakı Kur'an idi. Onun ahlakı Kur'an idi. Ona baktığınız zaman Kur'an'ın canlı bir versiyonu, yaşanmış bir insan suretini görürsünüz. O bir hayattır. Kur'an'ın hayata bürünmüş hali. Şu halde sen hayatı reddedersen, sen imamı reddedersen ve satırlara gömülürsen, satırlar bana yeter, onu bana okuyan bir imamın olmasına gerek yok dersen ne olur? Resulullah'a ihtiyacım yok. Allah'ın ayetlerini direkt ben alabilirim. Ben de bir peygamber olabilirim demiş olursun. İşte bu adama gafil Müslüman denir. Bu adamın İslam'ı terk etmesiyle arası şu kadardır. Şu kadar. Her an dinden çıkabilir. Mealizm Müslümanlığı böyle bir şeydir. Allah bu kardeşlere hidayet versin. Amin. Amin. İmam Rabbani Hazretleri ile bitirelim. Bak mübarek ne diyor? Kelimesi kelimesine okuyacağım. Himmeti olsun. Ölmek felaket değil. Öldükten sonra başa gelecekleri düşünmemek felakettir. Biz Müslümanlar için ölüm nedir? Bir kavuşma. Engelin yani bedenin aradan kalkması, ruh konumuna geçmemiz. Artık ahiretten sahneleri ve geçeceğimiz yeri görüyoruz. Allah'a kavuşuyoruz. Resulullah'ın ruhuyla artık görüşebiliyoruz. Dolayısıyla ölüm bizim için bir felaket değil. Ama bizim için felaket nedir şu anda? Öldükten sonra karşılaşacağımız şeyleri bilmemek, düşünmemek, tefekkür etmemek. Bu zamanınız fırsattır. Fırsat büyük nimettir. Sıhhat ile ve üzüntüsüz geçen vakitler bulunmaz ganimettir. Her saati Allah-u Teala'yı zikretmek ile geçirmelidir. Resulullah'ın bildirdiğine uygun olan her iş, hatta alışveriş bile zikir olur. Bakın, Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı her iş bir zikirdir. Size Efendimiz Aleyhisselam'ın yaptığı bir tek iş söyleyeceğim. Aramızda çok tüccar var. Sultanım Aleyhisselam bir müjde verdi. 1 milyon sevap müjdesi. 1 milyon sevap. Her kim çarşıya pazara gittiğinde şu zikri bir kez yaparsa Allah onun sevap hasenesine 1 milyon sevap yazar. Zikir nedir? Subhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Hepinizin bildiği bir zikirdir. İbrahim Aleyhisselam'ın da çok methettiği bir zikirdir. Bu zikir. Şu zikri yaptığımız zaman ama nerede olacak? Çarşıda, pazarda. İşine gittiğin anda, görevine, vazifene gittiğin anda. Öğrenciysen okuluna gittiğin anda. Neden orada değerli de evde de değerli değil? Bu zikri evde yaptığın zaman bu sevap verilmiyor. Özellikle çarşıda pazarda tabiri var. Çünkü çarşı pazar insanların Allah'ı unuttuğu yer. Çalışma, koşturma, telaş, stres Allah'ı ve peygamberini unuttuğu yer. Allah'ı zikretmek orada evinde olduğundan çok daha değerli hale geliyor. Bunu yaptığın zaman, bu tesbihatı yaptığın zaman ne oluyor? 1 milyon sevap veriliyor. Başka bir rivayette şunu da gördüm. La ilahe illallah vahdehu la şerike leh, lehul mulku ve lehul hamdu, yuhyi ve yumit. Bu zikri yaptığın zaman 1 milyon hasene senin amel defterine yazılıyor. 1 milyon TL desem ağzınız açık gelir bana sarılırsınız. Hocam Allah senden razı olsun be. Her gün 1 milyon TL geliyor hesaba dersiniz. Ama gözle görülmediği için hafife alınıyor. Allah'ın peygamberini hafife almayın kardeşler. Allah'ın peygamberi Aleyhisselam ne dediyse doğru çıktı. Ne dediyse. Geçen hafta hangi hadisini zikrettim? duymak, görmek gibi değildir. Şu anda duydunuz ama görmediniz. Bu tesbihatı yapmamla beraber buraya yazılmış olan sevap miktarını görmedik. Dolayısıyla inancımız duyduğumuz kadar az, kısıtlı. İlmel yakin. Gördüğümüz zaman ne oluyor? Aynel yakin ve hakkel yakin oluyor. İmam devam ediyor. O halde her hareketin, her duruşun Resulullah'ın bildirdiğine uygun olması gerekir. Böylece hepsi zikir olur. Zikir demek gafletten uzaklaşmak, yani Allahu Teala'yı hatırlamaktır. Neden dervişlik yoluna girdiği anda bir adam biat eder etmez? Ona ne verirler? Vazife. Vazife nedir? Zikir. Allah'ı zikretmeden Allah'a yakınlaşmak yok. Allah'ı zikretmeden ona ermek yok. Ona ermek yok. Kim dese ki ben Allah'a erdim ama hiç zikretmiyorum. Yalancıdır. Bir haber okudum. Sanıyorum Libya'ydı. Libya'da uçağa binen bir adama hostes gitmiş demiş ki buradan kalkmanız gerekiyor. Yanlış numaraya oturmuşsunuz. Adam demiş ki kardeşim ben peygamberim. Mesela biletinde yazıyor ki 42 numara. Bu gitmiş 35'e oturmuş. Uçaklarda cam kenarına oturma sevdası malumdur. Herkes sever. Tepeden bakmak güzeldir dünyaya. Bu da gitmiş cam kenarına oturmuş. Gelen hostes diyor ki buradan kalkın beyefendi, bilet numaranız başka 42. Bu diyor ki kardeşim ben peygamberim. İstediğim her yere otururum diyor. Şu zamanda bir adam ben peygamberim dese ne dedin ona? Sen şaşırmışsın. Ermişsin sen. Neye? Cehenneme ermişsin. Son peygamber geldi, senin haberin yok mu? İslam son din, son şeriat. Senin haberin yok mu? Bitti artık. Kim dese ben peygamberim, bana vahyolunuyor, vallahi yalancıdır. Yalancıdır. Aldatıyor, kandırıyor. İşte dervişlik yoluna girdiğiniz anda size zikir terkin ederler. Girişim gösterebilmek için, kalbin tatmin olabilmesi için, Allah'ın seni sevmesi için zikretmen gerekiyor. Ela bi zikrillahi tatmainnul kulub. Kalpler ancak Allah'ı zikirle tatmin olur. Zikir demek gafletten uzaklaşmak, yani Allahu Teala'yı hatırlamaktır. İnsan her hareketinde, her işinde Allahu Teala'nın emrini ve yasağını gözetince emir ve yasakların sahibini unutmaktan kurtulur ve daima zikretmiş olur. Bakın gafletten kurtuluşun yolunu silsilemizin büyüklerinden İmam Rabbani Hazretleri anlatıyor. Mesela giyim tarzımızda eğer yaptığımız giyimi Resulullah gibi yaparsak, Efendimiz Aleyhisselam bol giysiler severdi ve beyaz giymeyi severdi. Çok hayatının büyük bölümünde hep beyaz giymiştir. Dersen bunu peygamberin yaptığı için yaparsan ne olmuş oluyor? Bütün gün boyunca beyaz giydiğin için sevap kazanıyorsun. Sadece bir niyetle, bir hatırlamayla, gafletten uzak kalmayla. Benim peygamberim Aleyhisselam koku sürmeyi severdi. Mescide giderken evinden her çıktığında koku sürerdi dersen ve güzel bir koku sürersen, bak o parfümlerden falan bahsetmiyorum kardeşler, karıştırmayın ha. Onlar alkollü parfümlerdir. Onlar bize caiz değil. Bahsettiğim bu hacı kokuları, hani çıplak kızların tiksindiği kokuları var ya, öyle anlayız. Bunlardan sürün ve sokağa böyle çıkın. Ama bunu Efendimiz Aleyhisselam yaptığı için yaparsak ne oluyor? Tüm gün boyunca o kokuyu bizden alan herkes sevap kazanmamıza vesile olmuş oluyor. Bunu yapın. Bizim Peygamberimiz Aleyhisselam cebinde tarak taşırdı. Sırf Efendimiz Aleyhisselam yaptığı için bunu yaparsan ne olur? Tüm gün boyunca cebinde sadece küçük bir tarak olduğu için sevap kazanmış oluyorsun. Buna gafletten kurtuluş denir. İmam reçeteyi vermiş. Böyle yaptığın zaman kardeşim kurtulursun. Allah Teala bizi anlayanlardan, idrak edenlerden etsin. Aranan hazinenin yolunu gösterdim sana. Belki sen kavuşursun, biz varamadıksa da. Bir iki haber okuyalım, hem kapatalım. Bebeğini çöpe atan kadın konuştu. Emzirip de çöpe attım. Ne merhametli insanlar var be. Anne bu anne. Bebeği almış, çöpe atmış. Ama atmadan önce vicdanlı bir anne önce emzirmiş, ondan sonra çöpe atmış. Okuyalım. Konya'da genelde dindarları malum bir şehirdir. Hassas insanlardır İslami usuller konusunda ama her beldede bozuk insan çıkar. İşte bir bozuk Müslüman. Sorsanız ben Müslümanım der. Konya'da 4 günlük bebeğin şehir çöplüğünde ölü bulunmasının ardından yapılan araştırmada vicdansız anne bulundu ve tutuklandı. Bebek 4 günlük olarak bulunmuş, ölü olarak bulunmuş. Muhtemel mosmordur. Ondan sonra adım adım izleri takip etmişler ve anneyi bulmuşlar. Annenin gayrimeşru bebeğini hastanede doğurduktan sonra bir parkta emzirip daha sonra canlı canlı çöpe attığı ortaya çıktı. Kilit nokta neresi burada? Bu anne niye bu bebeği çöpe attı? Gayrimeşru çocuğu. Kardeşler, kilit nokta burası. Bu anne bir erkekle flört yaptı. Görüştü, tanıştı, hadi bir çay içelim, hadi bir yemek yiyelim, yakınlaşmalar oldu. Bütün yakınlaşmalar bir noktayla sonuçlanır. Zina. Zina olmadan iki tarafta tatmin olmaz. Ama İslam der ki, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا Zinaya yaklaşmayın. Allah olayın neticesinin nereye varacağını bildiği için olay o hadde gelmeden bizi engelliyor. Ve diyor ki buraya gitmeyin, bu yakınlaşmalar olmasın. Nikahını düşen bir kadınla görüşmeyin, tokalaşmayın, buluşmayın, flört yapmayın. Çünkü bu işin sonu felakete gider. Gitmiş mi? 4 günlük bebeğin ne günahı var? Allah ona ruh üfledi, ruh. Melekler geldi ona suret verdi, şekil verdi. Ne günahı var bu bebeğin? Hiçbir günahı yok. Ama işte bu anne zinadan kaçınmadı, sakınmadı. Ve ne oldu? Bir de erkekle yakınlaştı ve zina etti. Gayrimeşru bir çocuk dünyaya getirdi. Artık o çocuk erkekle bakmayacağı için, umursamayacağı için, başkasındandır ya falan demiştir. Kadın da tek başına bakamayacağı için çöpe atmış. Olay dün sabah Merkez Karatay ilçesi Aslım Çöplüğü'nde meydana geldi. Çöplükte, kardeşler dikkat edin. Kağıt toplayıcılar tarafından battaniyeye sarılı bir kız bebeği cesedi bulunmasının ardından, merhametliymiş, battaniyeye sarmış üşümesin diye. Asayiş Şube Müdürlüğü, Cinayet Büro Amirliği ekipleri bebeğin annesini bulmak için titiz bir çalışma gerçekleştirdi. Bebeğin hastanede doğmuş olabileceği ihtimali üzerine kentteki hastanelerde araştırma başlatan polis, kadın doğum ve çocuk hastanesinde kimsesiz ve yoksul bir kadının doğum yaptığı bilgisine ulaştı. Bir tane hastanede bu bilgiye ulaşmış. Hastane kayıtlarını inceleyen ekipler iki çocuk annesi falanca T'nin 25, yaş 25'miş. İki tane çocuk annesiymiş. Doğum yaptıktan 2 gün sonra hastaneden ayrıldığını belirledi. Bu arada bebeğin şehir çöplüğünde bulunduğu yere çöp araçlarının hangi mahalleden çöpleri getirdiğini araştıran polis, çöplerin Merkez Selçuklu ilçesi Nişantaşı mahallesinden getirildiğini tespit etti. Ardından hastane civarındaki kamera kayıtlarını inceleyen polis, bebeğini çöpe atan annenin falanca kadın olduğu bilgisini kesinleştirdi. Bak, bu 3. bebeğiymiş. Kadının daha 2 tane bebeği var. 3. bebeği atmış, ben buna bakamam diyor. Ben bunun rızkını temin edemem diyor. 3. bebeği öldürüyor. Allah Kur'an'da ne diyor? Geçim telaşı ile, geçim şüphesi ile çocuklarınızı öldürmeyin. Tüm canlıların rızkı Allah'a aittir. Mevla diyor ki bütün canlıların rızkı bana ait. Sen diyorsun ki ben buna bakamam. O 2 tane çocuğa kim baktı? Allah'ın sana verdiği nimetlerle bunları büyüttün sen. Demek ki buna da bakabilirsin. Gayri meşru bile olsa bu çocuğun günahı yok. Bakamam diyorsan devlete teslim edeceksin. Ama sen gittin bir canı aldın. Katil cezasıdır bu. Bir şeriat devleti olsaydı, bir İslam devleti olsaydı bu kadını nasıl yargılardı? Kısas. Doğmuş ve ağlamış bir bebek ne demektir? Canlı demektir. Bunu öldürdüğün zaman sen katilsin. 50 yaşında bir adamı, 20 yaşında bir gönlü öldürmek neyse bu bebeği öldürmek de aynıdır. Kısas. Devlet senden kısas ister, canını alır. Ben onun annesiyim. Problem yok. Canın ve bebeğin sahibi sen değilsin, sen emanetçisin. Şeriatın hükmü budur. Kadın buraya nasıl geldi? Kadın buraya zina ile geldi. Bir haber daha okuyalım. Hayvanları Koruma Derneği'nde şok görüntüler. Biliyorsunuz ülkemizde hayvanları çok sevdiğini iddia eden bazı insanlar var. Her gün onlarca, yüzlerce insan öldürülür dünyada. Umursamazlar. Bir tane hayvanın kolu bacağı kopar, inlerler ağlarlar. Ve devlet yetkililerine küfrederler. Bir Müslüman köpeğini kapıdan kovsa, Müslümana kafir küfür giderler. Ama insanlar boy boy fidan fidan öldürülür. Teröristler şu anda her gün Müslüman kardeşlerimizi, asker kardeşlerimizi öldürüyor. Hiç bu hayvanseverlerde çıt yok. Hiç bu laiklerde çıt yok. Çıt yok. Neden? Türk askeri öldürülüyor. Bizim insanımız öldürüldüğü zaman bunlarda çıt yok. Ama onlardan birileri öldürüldüğü zaman sivillere vurmayın. Sivillere vurmayın. Elinde adamın kocaman bir tane roket atar. Sivil bunlar, dokunmayın bunlara. Ya elinde roketli sivil gördün mü sen hiç? Var mı? Bilgisayar oyununda bile olmaz bu ya. Elinde roketli sivil olur mu? Bunlar böyle insanlar. Bakın şimdi çelişkiye bakın. Haber. Afaki konuşmuyorum. Yaşanmış olay. Zonguldak'ta Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği'ne baskın düzenleyen polis, horoz dövüştüren 20 kişi hakkında yasal işlem yaptı. Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği. Orada bir dernek kurmuşlar. Bizim dernek gibi. Kocaman tabela asmışlar. Hiç polis buraya gelmez nasılsa. Biz hayvanları çok seviyoruz. Ayağına bütün horoz devişlerini orada yapıyorlar. Yıllar boyu adamlardan kimse şüphelenmemiş. Neden? Bunlar yapmaz ya. Bunlar kanatlı dernek bu. Yapmaz. En sonunda polis şüphelenmiş. Sübhanallah, neler göreceğiz ya. Olay gece saat 2 sıralarında, gece 2'de adamlar horoz dövüştürüyor gece 2'de. Nasıl bir sapıklıksa. Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ören mahallesinde meydana geldi. Alınan bir ihbarı değerlendiren Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Ereğli Kanatlı Hayvanları Koruma Derneği adı altında horoz dövüşlerinin yapıldığı iddia edilen bir mekana baskın düzenledi. Demek ki bazı ihbarlar olmuş polise. Polis de hemen baskına gitmiş. 20 kişiye para cezası kesildi. Hapis falan yok, para cezası. Mekanın mini bir stadyuma dönüştürüldüğü, ne demek mini stadyum? Ortada bir arena yapmışlardır, futbol stadı gibi. Ufak böyle 3-5 metrelik bir şey. Etrafına da sandalyeler. Sinema sandalyeleri gibi böyle yukarıya doğru. İnsanlar orada oturuyor. Yürü be oğlum be! Vur be oğlum be! Isır onu oğlum be! Ben bir gün işe doğru giderken bir at yarışı bayisi gördüm. At yarışı bayisi. Oradan önünden geçerken 20 tane adam orada ellerinde bazı kağıtlarla böyle yapıyordu. Hadi oğlum be! Açıktan be oğlum be! Orada durdum, 2-3 dakika seyrettim kardeşler. Durdum, baktım insanlar orada. 20-25 yaşında, 30 yaşında genç adamlar. Hiç işleri güçleri yok. Çalışmıyorlar. Her gün planları şu. Bugün belki tutturabilirim. Ve bu adamların özelliği, bütün bu hayvanların babasını, dedesine kadar biliyorlar. Bak hepsini biliyorlar. Ya sorsan imanın şartını bilmez. 32 farzı bilmez. Hayvanın babası kim? İngiliz mi? Arap mı? Fransız mı? Bilir. Kumda mı daha iyi koşuyor? Çimde mi daha iyi koşuyor? Biliyorlar. Öğrenmiş adam. Hayatını onunla endekslemiş ya. Adamlar bir bağırıyor, kendilerinden bir geçiyorlar. Şaşırırsınız. 2-3 dakika durdum, seyrettim. Sonra çektim gittim. Allah hepsini kurtarsın. Amin. Amin. Mekanın mini bir stadyuma dönüştürüldüğü, izleyiciler için tribün, elektronik scoreboard ve elektronik scoreboard var ya. Tribün var. Elektronik scoreboard varsa ne olur? Hakem de var demektir orada. Hakem. Yaz sağdaki horoza 2 puan. Biz tekvando maçı yapardık. 17-18 yaşlarında ben tekvando müsabakaları için işte İstanbul şampiyonlarına falan katılırdım. Orada biz dövüşürken rakibe vurduğumuz anda hakem derdi ki yaz mavi köşeye 1 puan. Yaz kırmızı köşeye 1 puan. Öyle derdi. Aynı horoz dövüşü muhabbeti. Orada scoreboard'da gösterirdi bizim puanları. Adamlar meseleyi ne kadar ciddiye almışlar. Horoz dövüşlerinin yapıldığı havuzu gören polis şaşkına döndü. Adamlar şaşırmış. Polis ekipleri dernek binasında horoz dövüşleri yapıldığı sırada bulunan 20 kişiye 208'er TL idari para cezası keserken ikisi tanık, üçü şüpheli, toplam 5 kişiyi de polis karakoluna götürdü. Dövüşler sırasında kanlar içerisinde kalan horozlar ise karton kutular içerisine konularak karakolun bahçesine taşındı. Bunlar delil. Ama şimdi bu horozları Önce biraz vuruyorlar horozlara. Öfkelendiriyorlar. İki tane adam, belgeselde gördüm. Önce kendi horozlarına birkaç tane vuruyor. Ondan sonra iki horozu birbirine yakınlaştırıyor. Birbirlerini ısırıyor. Düşmanlaştırıyor. İki horozu birbirine düşmanlaştırıyor. Ondan sonra salıyor ortaya. İki tane horoz birbirine düşman. Aynen şu anda İngiliz'in, Yahudi'nin, Amerika'nın yaptığı gibi. Şii bir tarafta, Vehhabi bir tarafta, Sünni bir tarafta. Horoz gibi bizi böyle dövüştürüyor. Burun burada vurduruyor önce. Siz düşmansınız birbirinize, siz düşmansınız diyor. Sonra bizi ortaya bırakıyor. Bu oyunda Müslümanlar birbirini kesiyor. Aynı horoz dövüşü. Oradaki 208'er TL ceza verilen var. Amerika, İngiltere, İsrail. Bu üç tane İslam düşmanı. Subhanallah. Dernek üyeleri gazetecilere salladı. Şimdi bu gazetecilerin işi çok zor kardeşler. Çok zor. Gazeteciler olayı haber alıyor. Hemen peşinden karakola gidiyor. Horoz dövüşlerinin yapıldığı derneğe yapılan operasyonu görüntülemeye çalışan gazetecileri engellemeye çalışan bazı dernek üyelerine polis müdahale etti. Gazetecilerin kameralarına vurarak saldırı girişiminde bulunan dernek üyeleri çekilen görüntülerin silinmesini istedi. Şimdi sıradan alelade bir yerde yapılan bir horoz dövüşü olsa çok aşağılanmazsın. Bağımlı adamlar, kumarbazlar yaparlar. Ama burada ortada hayvanları koruyan bir dernek var. Böyle bir görüntü vermişiz biz. Yani biz tamamen sahtekarız be kardeşim. Ve sen de beni çekiyorsun. Bütün ülkeye afişe edeceksin beni. Rezil olacağım. Adamın hayatı biter. Bundan dolayı kime saldırıyor? Gazetecilere saldırıyor. 5 kişiye sorgu. Polis dernek binasında aldığı 9 horozu Ereğli Orman İşletme Müdürlüğü'ne teslim etti. Horoz dövüşlerinin yapıldığı mekana yapılan baskında emniyete götürülen 5 kişinin sorguları ise halen devam ediyor. Kim bilir ne sorgu soracaklar? Horozları nereden buldunuz? Ne kadar zamanda devam ediyor? Çok fazla kan döküldü mü? Para kazandın mı? Bu gibi sualler. Neden dernek adı altında bu işi yapıyorsun? İnsanları aldatıyorsun? Başınızda kim var? Gibi polis bunlara yüzlerce soru sorar. İnşallah sinekleri çökertmek yerine bataklığı bulur da bir daha böyle sineklerin türememesine vesile olur. Allah emniyetimize yardım etsin. Amin. Amin ya mu'in. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.